Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri. Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin Antep. 94.9 Açık Radyo'da Alla Turca programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bendeniz programı hazırlayıp sunanlardan Ersin Antep. Bugün program ortağım Ali Pınar aramızda olamayacak. Değerli dinleyenler, programımıza başlarken hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir bayram günü ve sevdiklerinizle nice güzel günler temenni ediyorum. Bizlere ulaşmak isterseniz allaturka@acikradyo.com.tr mail adresini kullanabilirsiniz. Twitter'da ve Instagram'da allaturka2001 sayfalarımız var ve Facebook'ta Allaturka grubu ve hesabı da bizlere aittir. Her türlü soru, görüş ve önerinizi açığız. Bugün programımızda özel bir röportaja yer vereceğiz. Psikolog Profesör Doktor Üstün Dökmen'le gerçekleştirdiğimiz bu röportajı 3 bölüm halinde paylaşacağız sizlerle. Şimdi fazla bekletmeden dilerseniz ilk bölümümüze geçelim. Ladies and gentlemen, Mr. Louis Armstrong. How are you, Pops? Man, I never felt better than headless. The way he grins, you know, when he smiles, he lights up the entire studio, doesn't he? Yes, I got to get a demo daddy. I got to get a demo daddy. What is that? Foxy, do you remember a song we did in a picture some time ago? A little thing about the Saints. You remember how it goes, don't you? I remember how it stops. You do remember how it stops, even? Well, I think we better get started before we get stopped going even, huh? Okay, Pops. Oh, when the saints go marching in. Go marching in. When the saints go marching in. Oh, yes. I wanna be. Oh, yes. In that number. Oh, when the saints go marching in. And when the saints. Değerli hocam, şu soruyla başlamakta fayda var. Müzik bizim neyimize lazım? Valla müziğin her şeyi olur. Domatesten ileridir. Salçası olur, dolması olur, turşusu olur. Tatlısı olabilir, şeker katarsan. Her şey. Müziğin olur. Acısı da var mıdır? Müziğin acısı da vardır. Evet, yani şey var. Yani, acılı ezme var ya, evet, hani bu, evet. Bu Güneydoğu sofralarımızda. Evet. Müziğin acısı da vardır. Peki yani mesela acı biber yediğimiz zaman vücudumuzun aldığı bir tat vardır ya, böyle acılık hissi ve bizi biraz da böyle saç tiplerimize kadar yakar. Evet. Müziğin de acısı var mıdır acaba? Yani vücuda bu şekilde yansıyan. Farklı tür acılar var. Yani değişik tür acılar var. Gri fırtınki başkadır. Isotun acısı başkadır. Kırmızı karabiberin acısı başkadır. Bu farklı tür acılar içerisinde diyelim bir operada acıklı bir sahne olabilir mesela. Cavaradossi'nin aryası. Yani acıklıdır, acıklı gelir. Hatırladığım kadarıyla çok severmiş, gençliğinde izlemiş. Mustafa Kemal'ken Atatürk izlemiş Sofya'da. Bir akşam Çankaya'da kemancısına Cavaradossi'nin aryasını 17 kere çaldı. Evet. Sonra yani 70 demiş ki bunu daha kaç kere dinleyebilir? Şimdi her güzel şeyin hayatımızda belli bir süresi vardır. Boğaz Köprüsü'nden geçiş, işte keyifle bakıyoruz. Kaç yıl? 4-5 bin kere geçmişimdir. Ama 20 bin kere geçebilir miyiz? Sanırım olmaz. Belli sayısı var. Onun için yaşamın her anının tadını çıkarmak. 17 oldu, bitti. Belki bir 30 daha oldu ileride. Ya da işte 5 bin kere geçtiğiniz bitti. Müziğin verdiği bir haz vardır. Bütün sanat dalları gibi bir haz vardır. Hüzünlü acıklı da olabilir. Ama sırf baştan sonra acıklı müzik olsun dersek acılı arabesk olur. Yani. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Bilmem ki bu dünyaya ben neden? Kardeşim sen bilmezsen başka hiç kimse bilmez. Yani işlevsel olmayan bir yaşam tarzı. Bir de o kadar fazla acı olunca da değil mi? İnsan başka bayıyor. Bir tat alamaz. Bayıyor. Başka tat alamaz. Bayar. Ve yani bir de sanki böyle sadomasohist bir duygu. Sıfır. Evet. Eskiden hatırlamam. Şimdi azaldı mı bilemiyorum. Bazen hanımefendiler dermiş ki anneler eskiden. Ay bir tükürme gitsek de şöyle bir bolca ağlasak. Ağlasak ya. Yani böyle hamamda ter dökmek gibi, sinemada da gözyaşı dökmek vücudu rahatlatan bir şey. Fakat bir şey alışkanlık haline getirince o yaşam tarzınız oluyor. Evet. Yani enfiye gibi arada bir aksırmak iyi gelir doğal olarak. Evet. Yani ne bileyim kaç kere, haftada 5 kere aksırırız, hapşırırız. Günde 1 kere belki, bu iyi bir şey. Ama eskiler ne yapmışlar? Bir de enfiye kullanmışlar. Enfiye hani galiba suni bir şey çekiyorsunuz. Kıyının içinde hapşıyor. Şimdi bunu alışkanlık haline yapınca günde 20 kere hapşırıyor. Şimdi bu fazla oldu. Evet. Her şeyin azı da kötü, fazlası da kötü. Acı güzel, karabiber çok güzel. Ama kararın da olacak. Sırf acılı dinleyebiliyorum. Ya sırf acılı yiyebiliyorum, olmaz. Sırf acılı arabes izliyorum, bu da olmadı. Kıvamında, tadında olmadı. Tabii şimdi... Yani arabesk gildi. Yani ben dinliyorum. Arkadan müzik bitince ferahlamak için dinliyorum. Yani şimdi ayıp olmasın, kimse darılmasın ama. Ama sürekli arabesk dinlemek de herhalde değil mi? Bir pul biber kutusunun içerisine düşen peynir gibi bir şey. Yani tadını almıyoruz. Çünkü hep almasın. Acı. Hep almaz. Doğru. Hep acı. Doğrudur. Eskiler iftar yaptıklarında çok zengin sofrada. Bolluk var tabii ki. Bütün Anadolu'da olması da en azından İstanbul'da bir kesimde var. Şimdi işte en sonunda tatlılar yeniyor. Envai tür tatlılar. Evet. Bu tatlılar Türk mutfağına, Arap mutfağından gelmiş. Tatlılar yeniyor. Şimdi meyve yenecek. Meyve tatsız gelir tatlının üzerine. Onun için meyveden sonra bir kaşık pilav yenilmiş. Tereyağlı pilav. O da iyice ne kalorili ama o bir kaşık tereyağlı pilav baklavanın, şöbiyetin, kadayıfın tadını damaktan alıp silermiş. Üstüne rahatlıkla meyve yiyebilirmişsiniz demek. Yani acılı da yediniz, arada başka bir şey de yemeli ki dengelesin. Evet, o zaman bir müziği dinledikten sonra kulağı da farklı bir tatla, farklı müzikle mutlaka beslemekte fayda var herhalde. Olabilir, evet. Yani klasik müzik çok tatlı. Orhan Ağızkal, sanatçımız, dostumuz. Bilmiyoruz, bize öyle geliyor ki hani o hep evinde de klasik müzik dinler. Yok dedi. O benim işim dedi. Yani o zaman evde şöyle bir açayım kitap okurken klasik müzik dinleyeyim olmaz. Hani dinle taksi şoförü ne yaparsın demişler. Herhalde yani bizi hafta sonunda filan bir gezersin arabayla. Değil, o onun işi. Şimdi onun için sanatçı için müzik onun işi. Aşçılar kendi yaptıkları yemeği genellikle yemezlermiş. Enva çeşit yemekler yapıyor. Büyük restoranlarda akşam bir peynir bir yumurta yiyor. Öyle söylenir. Belki farklı tatlarla tanışmakta yarar var. Fakat şöyle bir şey. Sayın Antep, değerli dostum. Müzik güzel. Bütün sanatlar güzel. Zaman zaman düşünüyorum. Son zamanlarda özellikle daha sık konuşuyorum. Pozitif bilimler sanat tarzındaki benzerlikler farklılıklar. Şüphesiz benzerlikler. İkisinde bir yaratıcılık var. İkisinde bir insanlar var. Ama bazı temel farklılıklar var. Şimdi pozitif bilim icabını öldürür. Yani bomba yapıyor adam. Evet. Öldürüyor. Ama aynı nükleer maddeden ilaç yapıyor. Sağ altında tedavide kullanıyor. Yani pozitif bilim öldürür de güldürür de. Evet. Şimdi zannederim sanat öyle kolay kolay öldürmez. En azından kitleleri imha etmez. Evet. Şöyle bir rock konseri verip de 5000 kişiyi yani yok edemezsiniz. Tabii. Yani tek tük... Aldığı keyiften dolayı en azından öldürmez. Ya en azından yani mest olur filan. Yani kitleleri öldürmez. Hastalıktan da kurtarmaz evet. Belki. Parantez. Makamlar diye makaleler var. Çok yanlış bir şey. Zengin'e makamı menenjiti gelir diyor. Bilmem Türk musiki, bilmem ne makamı işte karaciğer hastalığı. Hocam böyle bilimsel bir şeydi. Ama, bu yıldız falı gibi hurafe. Tabii o müziğin... İsim analizi gibi uydurma. müziğin zaman ve mekanla direkt ilişkisi var. Zamandan mekandan soyutlanarak nasıl her an, her dakika aynı etkiyi yapabileceği bile bir şüphesiz. Zayıf bir ihtimalken. Şüphesiz. Çin'de çaldınız zengüle makamını menenşit kişi. Olur mu böyle yani. Şey? Doktora gideceksin. Sarı battaniye örtmekte sarılık geçmez. Şimdi bilim öldürdü güldürdü. Çoğunlukla çevremizde gördüğümüz güldürüyor. Yaşam kalitesini artırıyor. Hı hı. Sanata gelelim. Müzik ve diğer tüm sanatlar yaşam kalitesini artırıyor. Yaşam kalitesini artırıyor. Ancak sanatla bilim arasında sanatın lehine çok önemli bir farklılık var. Hı hı. Bence bilim insanı daima yedeği vardır. Sanatçının yedeği yoktur. Ne demek istiyorum? Eğer ki Newton işte bu kütle çekimi bulmasa, hı hı. ondan sonra yüzlerce defa bulunurdu. En az 20 kişi çıkar bulurdu. Einstein relativity, izafiyeti, görecelilik kuramını ortaya atmasa kaç yıl geçti? 100'le yaklaştı. Çok kişi bulurdu bunu. Pasteur kuduz açılı bulmasa büyük bir ihtimalle bulunurdu. Eninde sonunda bulunurdu. Hı hı. Kabul. Bilim insanının tarihi içinde yediği vardır, asistanı vardır. Ama bunu sanatçı için söyleyemeyiz. Şunu diyemeyiz. Leonardo Mona Lisa'yı çizmesi, ya nasıl olsa bir çizen bulunurdu diyemezsiniz. Hı hı. O doğmasaydı o tablo olmazdı. Evet. İşte Tolstoy Savaş Barışı, Yaşar Kemal İnce Mehmet'i yazmasa, ya nasıl olsa bir yazar çıkardı. Orhan Kemal yazardı diyemezsiniz. Onunki eskici bir olurdur, başka bir şeydir. Eğer Beethoven Usta 9. senfoni bestelemesi yani bir besteleyen çıkardı asla diyemeyiz. Birinin %1'ini bile besteleyen olmaz. O başka bir müzik olurdu. Şimdi o zaman sanatçının tekliği var burada. Hı-hı. Sanatçı tektir. Yediği yoktur. O olmasa olmuyor. Doğmasa o eserler gitti. Ve bir de şu var bence. Bilim insanı doğada bulunan bir kanunu ortaya çıkarır. Yani zaten var olan bir şeyi ortaya çıkarır. Bir mikrobu bulur, virüs evet. bulur. Ultrasonu keşfeder, onu bulur. Doğanın içindeki bir matematiğin aslında bir işlemini ortaya çıkarır. Aynen, evet. Doğanın içindeki bir matematiği göze göğne hale getirir, bilim evet. insanı. Fakat sanatçı gerçekten yaratıcı oluyor. Evet. Yani bilim insanı olmayan bir mikrop yaratıp da onu tedavi etmez. Yok böyle bir şey ihtiyaç yok. Yani olmaz. İnşallah yapmıyorlardır. fakat sanatçı hiç olmadık bir şey ortaya çıkarıyor. Hı-hı. Opera ortaya çıkarıyor. Bir heykel ortaya çıkarıyor. Michelangelo'nun ünlü sözü. Ben heykel yapmıyorum. Heykel taşın içinde. Ben fazlalıkları atıyorum. Heykel ortaya çıkıyor. O zaman tek bir blok var. Siz, ben, birçok kişi. Michelangelo işte. Bizim büyük heykeltıraşlarımız, çağdaş çok büyük heykeltıraşlarımız var. Bir blok mermere baktık mı sonsuz sayıda heykel var orada. Evet. Bir tane yok. Evet. Ama manyetik alanla ilgili bir şey bulacaksanız, diyelim bir teknolojik araç bulacaksak sonsuz sayıda seçenek yok. Doğru bir seçenek var. Yani çoktan seçmeli sınavlarla sanatçı ölçemezsiniz. Mümkün değil. Bilim insanı da ölçemiyoruz ama neyse. A, B, C'de. Yani nedir? İşte 3 kere 2 bunun belli bir sonucu vardır. A, B, C. Şıklardan biri doğru, diğeri yanlıştır. Ama sanatta doğru ve yanlış şıklar yoktur. Sonsuz seçenek var. Sanatçı bu seçenekleri bulan kişi. O zaman bu sanatın pozitif bilime bir noktada, her noktada değil, bir açıdan üstünlüğünü gösteriyor. Tüm sanatlar içinde hangisi der misiniz? Yani hepsine saygımız var, hepsinden dostlarımız var. Fakat galiba yanılıyor olabilir. Böyle 8-10 sene düşündüm. Opera bütün sanatları kapsıyor. Niye? Resim muhteşem, heykel muhteşem. Drama güzel, tiyatro güzel, şiir, edebiyat, olağanüstü, işte resim filan. Bunların hepsi tiyatroda var. Ama tiyatro değil müzik. Hani başına sonuna bir müzik ekleyip bir sahne müziği koyabilirsiniz ama tiyatronun özünde bizatihi yani müzik yok. Tiyatro artı müzik opera ortaya çıkmış. Geriye başka bir şey kalmadı zaten. Hocam o zaman bir virgül koyalım. Koyalım. Birazdan operayla devam edelim. Noktalı virgül koysak. Noktalı virgül ben koyalım. Çok severim noktalı virgül. Peki o zaman tamam noktalı hocam. Virgül koyuyoruz. Tamam daha sonrasında devam edelim. Tamam efendim. 94.9 Açık Radyo'da Ali Laturka programı devam ediyor değerli dinleyenler. Profesör Doktor Üstün Dökmen'le söyleşimizi sürdüreceğiz. Ancak şimdi müzikle devam ediyoruz ve Üstün Dökmen'in de sohbetimizde telaffuz ettiği üzere keman sanatçısı Orhan Özkalın'da bulunduğu bir kayda yer vereceğiz şimdi. 17 Kasım 2011 tarihine gidiyoruz. Fulya Sanat Merkezi'nde Ankara Üniversitesi solistleri piyanist Emre Elivar ile birlikte Schumann'ın Opus 44 Mi Bemol Majör Piyanolu Beşlisi'nin 3. bölümünü seslendirecek. Ankara Üniversitesi solistlerinin 1. keman partisini Elin Cevit, viola partisini Çetin Aydar, cello partisini Sinan Dizmen seslendirirken 2. keman partisini Orhan Özkal seslendiriyor. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da La Turca programı devam ediyor. Değerli dinleyenler, 17 Kasım 2011 tarihinde Furya Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserlerinde birinci kemanda Elin Cevit, ikinci kemanda Orhan Ağızkal, viola'da Çetin Aydar ve cello'da Sinan Dizmen'in oluşturduğu Ankara Üniversitesi solistleri, piyanoda Emre Elivar'a, Schumann'ın Opus 44 Mi Bemol Majör Piyanolu Beşlisi'nin 3. bölümünde eşlik ettiler. Bizde psikolog Profesör Doktor Üstün Dökmen'le olan söyleşimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz şimdi programımıza. Noktalı virgülün aslında anlamı noktalı virgülden öncekileri sonrasındakilerin açıklaması da biliyorsunuz. Hı-hı. Şimdi opera konusu gelince Hı-hı. noktalı virgül koyduk. Devam edelim. Evet. Özellikle de pek bilinmez ama TRT Radyo 3'te Murat Akar'la beraber çok bilinir, çok bilinir. Çok bilinir ama bir opera programı hazırladınız. Neydi adı? Yaklaşık 4 sene kadar sanırım oluyor önce. Değerli opera sanatçısı Murat Akar'la birlikte bir radyo programı hazırladık. Başlığı ilginçti ama. Başlığı ilginçti. Başlığı Türkiye'nin en büyük, haksızlık etmemek gerekir. Gerçekten en büyük ve yaşlı ama güçlü bir radyo kanalı. Şimdi çeşitli düzeyde elemanlar olur kurumda. İşte en üstte olur, müdürler olur, daire başkanları olur. Böyle gider. Daha gençlerden, yeni başlayan gruptan Murat Akar'a ve bana teklif getirdiler. Bir opera programı yapmak için. Tamam biz yapalım dedim. Ben konuşuyorum bugün konuşmamız gibi. Yine sizin programınız gibi. Araya da belli müzikler. Mesela Verdi Nabucco Operası'nın hikayesini söylüyorum. Orada arada Nabucco Operası'nda Esirler Korosu'nun Özgürlük Aryası'nı çalıyoruz ilan. Yani böyle gidiyor. İşte Alaturka modası bir zaman Batı'da vardı. Ondan söz ediyoruz. Bir Alaturka Mozart'tan bir Alaturka parça çalıyoruz. Programın adını ben Deniz koydum. Opera bizim neyimize? Şimdi düşün. Opera bizim neyimize? Evet, opera bizim neyimize? Abi yani her şeyin tam oldu da bir operan mı eksik? Yani burada opera asla gereksiz demiyoruz. Çok sevdiğim bir şey. Üzerini yıllarca düşünmüşüz, incelemişiz. Murat Akar bizzat zaten. Çok çarpıcı söylüyor. Bir isim. Opera bizim neyimiz? Burada operayı eleştirmiyorum, kendimizi eleştiriyorum. Şu ilginç geldi azizim. Yaklaşık 1,5 yıl, yani 20 ay kadar galiba bu program 1,5 yıldan fazla yayınlandı. Haftada bir. Opera bizim neyimize? Sonradan birdenbire o değerli radyo kanalında daha üst düzeyde yetkililer ilk kez dinlemişler. Bu ne biçim isim demişler. Böyle olmaz. Bu programı tak diye kaldırdılar. Evet. Anlaşılan o 20 ay boyunca hiç izlememişler. Hiç dinlememişler. Yani belli bir düzeyde, yani müdür düzeyinde diyeyim ki, işte daha üst düzeyde, müdür düzeyinde, genel müdür düzeyinde birileri herhalde izlememişler. Programı ilk kotaran gençlerde, genç arkadaşlarda hoca böyle dedi, iki hoca, Üstün Dökmen, Murat Akar böyle dedi, böyle zahir dediler. Fakat daha sonradan böyle isim olmazdı, ilk başında fark ettiler, yapamazdık. Opera bizim deyimse. Yani çok temel, dünyanın virgül, şimdi bizden konuşuyoruz. Türkiye'nin çok temel bir takım ihtiyaçları var. Bilgiyle ilgili, düşünmeyle ilgili çok temel bir takım maddi bir takım ihtiyaçlarımız varken, efendim zihinsel bir takım ihtiyaçlarımız varken, opera çok çok üst düzeyde kalıyor. Olmasın mı? Tabii ki olsun. Ama burada niye öbür ihtiyaçlarda tam değil diye hafif bir esef etme söz konusu. Opera üst düzeyde bir zihinsel faaliyet. Üst düzeyde. Bir bakıyoruz televizyon programlarını, izliyorsunuz Allah aşkına. Üst düzeyde zihinsel faaliyet ne kadar var programlarda? Evet. Astroloji programları var. Astrologlar çıkıyor. 4 sene önce bir Nisan ayında 39 astrolog çıkmış Türk televizyonunda. Saydı arkadaşlarım. Aleyhte astrolojinin aleyhinde konuşan bir kişi o da bendiniz. Bir özel üniversitemiz, büyük bir özel üniversite. Astroloji sertifika programı açmıştı. Rektörü açtım. Hocam bu nasıl oluyor dedim. Bizde yok öyle bir şey dedi. Hocam var dedi. İlanı var. Astroloji özel sertifika alacaksınız. Bir saat sonra rektör hoca aradı. Hocam haklıymışsın, varmış, web sayfasında görmemişim dedi. Hocam üniversitede astrolojinin işi neydi? Yani gazetelerin yazı yazdı. İsim analizi yapıyorlar. Ersin Bey, sevgili karşı. Adını soyadını söylüyorsun. Evet. Bir de burcunu söyle. Sus diyor. Tamam yeter. Bütün bundan sonra hayatında neler olacağını söylüyor. Geçmişini söylüyor. Gece hepsini. Bir adına, ismine, bir de burcuna bakarak. Böyle bir saçmalık olur mu? Böyle bir saçmalık var mı? Pozitif bilimden kopuk. İnanılmaz. Bugün halkın yani Sarıkon'un ensesine tokat atıyor. Adam zaten hasta. Tokat yedi, 5 metre oldu. Hocam şimdi çok yaygın. Hocam böyle bir tablo. Halkın yüzde kaçı, büyük kısmı, hı hı, okuma yazması yok. Sayı şu an hatırlayamadım. Evet. Yani bayağı bir kısmı yok. Hala. Evet. İstanbul nüfusunun 1/3'e yakını İstanbul'da oturuyor ama Boğaz'ı görmemiş. Köprüleri görmemiş. Adaları görmemiş. Yani Kırşehir'de, Nevşehir'de oturuyorum zannediyorum. Tabii. Şimdi böyle durunca bu adamlar, yani çocukları operaya götürsek iyi olur. Onları sevdiren güzel programlar var. Murat Akar geçmişte yapardı. Gençler operaya sevdiğince. Orhan Ağızkal hoca yapıyor. Yani bunlar çok, yapanlar, çok evet, güzel. Bu çocuklarımız olsun. Fakat yani 90 yaşında insanların nasıl evlenmeleri gerektiğini izleyenlere operadan söz etmek çok anlamlı mı Allah aşkına? Yani daha dur ona gelene kadar. Daha ona gelene kadar. Çocukken gülmüştüm. Şimdi gülmeyiz ama Öztürk Serengil'in bir filmi. Öztürk Serengil'in Üstad diye eski büyüklerimiz. Nece? Bacadan düşmüş aşağı inmiş, her tarafı iskul, her bir taraf simsiyah. Aniden indi galiba genel müdürün fabrikatörün karşısına çıktı. Orada baktı, kıyafetinden rahatsız oldu. Bir parmağı sağını, orta parmağıyla omuzuna püf püf püf yaptı. Şöyle iki tane vurdu ve rahatladı, konuşuyor. Şimdi her tarafı iskul. Bir omuzu temizlemekle kıyafeti düzeltmiş olmuyor. Şimdi hani güzeldi. Biraz evlendirme programları, içi boş eğlence programı, eğlendirmeyen dahi programlar. Habire şarkıcı, şarkıcı, şarkıcı. 20 yıldır falan var galiba. Oradan çıkıp bir tane büyük şarkıcı görmedim. Barış Manço o programdan geçmedi. Evet. Ayşegül Adınç geçmedi, Erol Evgin geçmedi, Rize Erdoğan'ın geçmedi, İzmirli Minik Serçe, Sezen Aksu. Sezen Hanım o programa girmedi. Öyle büyük olunuyor. Çalıştıkları, yetenek artı çalışma onları büyük yaptı. Bir yarışma kazanayım, çok meşhur olayım, çok para kazanayım. Bu çağdaş kolaycılık. Hocam insanlar bununla uğraşırken, bu ses programı, 5 yaşında çocuğa makyaj yapıp çıkarıp şarkı söyletmek eğitsel açıdan, psikolojik açıdan yanlıştır, zararlıdır. Toplumsal açıdan da uygun değildir hocam. 5 yaşında çocuğa, oğlan çocuk böyle kravatlı erkekler gibi, kız çocuk koskocaman hanımlar gibi giyinmiş, onların hareketleri şarkı söylüyor. Hocam şimdi siz gidin de opera, abi opera bizim neyimize? Aslında soru o sayede giriyor. Esasen ama Venezuela'da mesela El Sistema çocukları sanatçı yaparak, müzisyen yaparak, ki o dönemler Venezuela'da inanılmaz bir şekilde sokak serseriliği var, çetecilik var. Onları kurtarmak maksadıyla o zaman için José Abreu'nun başlattığı bir çalışma ve onun ana teması çocuklara bir müzisyen olarak bir konser verdirtip saygınlık kazandırmak üzerine kurulu. Yani onun üzerinden bir saygınlık ama böyle kalıcı bir saygınlık bu. Sürdürdüler çok evet, müzik ilgilerini. Devam ediyor. Hani müzik ilgisini çocuklar sürdürüyor. Tabii tabii. Hatta güzel, bu güzel. Sonuçta dünyaca ünlü şefler çıkarttılar. Simon Bolivar Orkestrası gibi şu anda dünyanın en önemli orkestraları arasına girmiş. Oradan yetişmiş çocuklarla kurulmuş orkestralar yetişiyor. Türkiye'de de var. Şu anda İstanbul Kültür Sanat Vakfı destek oluyor. Hmm. Bunun işte Tepebaşı'nda var mesela Eskişehir'de. İstanbul Kültür Sanat Vakfı ya da Tepebaşı bunu ticari bir amaç için kullanıyor mu? Hayır. Hayır. Yani toplumun yararı için evet, kullanıyor. Zaten İstanbul Kültür Sanat Vakfı İstanbul Kültür Bakanlığı gibi çalışıyor adeta. Çok güzel. Şimdi Venezuela'da dediğiniz yapılan da çok güzel bir şey. hep şunu söyleriz. Ergenliklerinde çalkantıları olur gençlerin. İki şey onların bu ergenlik girdabına rahat çıkmalarını kolaylaştırır. Bir herhangi bir spor yapmak, herhangi bir müzik aleti çalmak. Çok işe yarar. Kesinlikle. Ve bunu da sürdürürse çok iyi olur. Bu eyvallah. Fakat yani Venezuela'da yapılan güzel ya da Kültür Sanat Vakfı'nın yaptığı bir toplum hizmeti kara yönelik değil bildiğim kadarıyla. Şimdi bizdeki çıkıyordu, oraya bir şey atıyorsunuz SMS. Evet, ne kadar SMS. Çok alırsa, tabii. Ne kadar çok alırsa telefon o kadar kazanır ila. Ve o söyledi, bitti, alt düşlendi. Ondan sonra çocuk okuluna gitti. İlgileniyor evet. muyduk? Yok. O zaman yenileri geliyor tek. O programlardan birisi küçük çocuklar çıkıyordu. Yani bir sürü oluyor kaç yıl. Yani kaç, 6-7 yıl falan oluyor 8 yıl. Eleştirildi. Bu çocukların psikolojisine zarar veriyor diye. Bize geldi, ben Deniz'e geldi. O programı psikolojik olarak gelir misiniz dediler. Yani ben program için köşede oturacağım. Çocukların psikolojisine katkı sağlayacağım. İyi olmasını sağlayacağım. Nasıl sağlayabilirim orada? Yani makyajı yapıp çıkmış oraya. Biz psikolojisini bozacağız, siz düzeltir misiniz evet, diye mi çağırdılar? Evet, asla gitmedi. Asla gitmedi. Bu şey vallahi çok önemli. Ha, düşün mesela, Doğan Celoğlu ile beni çağırmıştı. Efendim çok önemli, iki psikolog çağırdık. Onlar halledecekler, yani sorun yok. Hocam hiçbir şey halledemeyiz. Olmaz ki. Yani çocuk psikoloğu gerek. Evet. Eğer aile kazara gönderdiyse, çocuğun zarara uğradığını düşünüyorsa, 4 ay, 6 ay gönderdi. Hocam yarışıyor, uyuyor, kalkıyor, çalışıyor, yarışıyor. Okul veya ders yapamıyor. Bunun için aile çok dikkatli çıktı. Tahribat gidermişse çocuk psikoloğuna başvuracak. Evet. Ben direkt çocuk psikoloğu değilim. Ben kuramcıyım bu konuda. Asla karışmam. Yani böyle suça ortak olmam. Mesele bu. Böyle bir ortamda yani Venezuela'da operacı çıkar. Çıkar. Çıkar. Ama Azerbaycan'da çıkar. Dünyanın önü. Çok üzgünüm. Çok isterim. Nedir? İtalya'da çıktı. Alman operası var mı? Önce olmaz. İlla İtalyan olur. Adam söyledi Almanca oldu. İngiliz operası var mı? Var. Efendim Rus operası var mı? Var. Azeri operası var mı? Var. Şimdi Türkiye'den yani Türkiye Cumhuriyeti'nden niye bir opera çıkmasın? Niye çıkmıyor? Azerbaycan'dan çıkıyor. Bizden niye çıkmasın? Rusya'dan çıkıyor. İtalya'dan kaç sene sonra başlamıştır onlar. Önemli olan eğitime önem vermek. Karlı olanı değil, kamil olanı yapmak. Bu terimi evet. yeni buldum. Güzel. Karlı olanı değil, karlı olanı değil, kamil olanı yapmak. Hocam o zaman biz de kamil olanı yapalım ve söze ara verip sese zaman açalım. Şimdi müzikle devam edelim. Lütfen. 94.9 Açık Radyo'da Alla Turca programı devam ediyor. Değerli dinleyenler, Profesör Üstün Dökmen'le yaptığımız söyleşimize yine bir ara veriyoruz. Sözü müziğe bırakıyoruz. İdil Biret'in eski bir kaydında Handel'in Sol Minör Menüsünü dinliyoruz. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da La Turca programı devam ediyor. Değerli dinleyenler, İdil Biret'in eski bir kaydını paylaştık sizlerle. Handel'in sol minör menüesini icra etti. Şimdi Profesör Doktor Üstün Dökmen'le gerçekleştirdiğimiz özel söyleşinin 3. ve son bölümüne geçiyoruz. Evet hocam, buyurun. Bu arada tabii etrafa biraz bakınınca sizin opera bilginizin yanı sıra Türkiye'deki klasik müzik sanatçıları ve klasik müziğin gelişimi üzerine bilgilerinizin yanı sıra bir de klasik müzik okuyucusu olduğunuzu da görüyorum. İdil Biret'in anlatıldığı ilk olarak Fransa'da yayınlanmış Dominique Jardel'in çıkarttığı ama Türkçe'ye de çevrilmiş olan Can Yayınları da Yaşam serisinden çıkan dünya sahnelerinde bir Türk piyanisti İdil Biret kitabını görüyorum. İdil Hanım'ın konserlerine gider misiniz? Nasıl buluyorsunuz? Hocam, size az sayıda maalesef gidebildim. Mümkün olsa hepsine gitmek isterim ama vaktimiz yok. Yani gurur duyduğumuz bir dünya sanatçısıdır İdil Hanım. Üniversite öğrencisiyken çok izliyordum klasik batı müziğini. Zannederim bir New York Filarmoni ya da Berlin Filarmoni'nin tüm repertuarını biliyordum. Neler var? Şimdi ucunu kaçırdım. Şimdi iş çok... Öğrenciyken de çok vakit yoktu ama yine sığıyordu. Bir de çocuklar olunca, iş güçte uğraşınca şimdi yok falan mı? Ne çalıyor? Hiç haberim yok. Türk sanatçılarından tabii ki haberim var. Gençliğimde sesleriyle tanıştım vardı. Çok Köçekçiler Suite'ini mesela. Çok Cemal Erkin'i. Ulvi Cemal Erkin'i. Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı. Evet. Çok Suite'in. Güzeldi. Şimdi bu, siz geleceksin diye bunu kütüphaneden buraya koydum. Onu da söyleyeyim. Şu an okumuyordum ama geçmişte incelediğim bir kitap. Bakarken bir şey hatırladım. Onu paylaşmak istedim. Kitabın alt bölümlerinden birisi. Sevgili Antep. Rahmanov'un ve altın çağın büyük piyanistlerin çalışma yöntemleri. Parantez. Deriz ki çok zeki öğrencilerin kendilerine özgü çalışma, ders çalışma yöntemleri vardır. Ve bunu değiştirir, sıkılır. 6 ayda, 8 ayda bir değiştirir. Ama kimisi o kadar yetenekli değilse belli bir yöntemi hayat boyu sürdürür. Şimdi büyük piyanistlerin de kendilerine özgü yöntemleri var. Ve bunu zaman içinde değiştiriyor, geliştiriyor. Kendi yönteminin mucidi. Sadece müziğin değil, kendi yöntemi, sadece yorumun mucidi değil, yönteminin de, çalışma yönteminin de mucidi. Şimdi burada Rahmanov. Rus beste beşlerinden birisi değil Rahmanov. Değil, beşlerden birisi nedir? Rimski-Korsakov. Evet. Denizciydi galiba. İşte Borodin, çoğunluğu kimyacı. Evet, Mussorgsky. Mussorgsky ile. Şimdi Rus beşlerinden Rimski-Korsakov. Ve beşli dışında Rahmanov. Ortak bir özellikleri var. Şimdi tarihte yapılmış olan, Osmanlı'da çok sistematik yapılmış bir şey vardı. Bu devlet açısından olumlu, ilginç sonuçları ortaya çıkmıştı. Devşirme yöntemi vardır. Diyor ki savaşta yendim. Tamam. Ama o da beni öldürdü. Benim askerimi öldürdü. Şimdi ben ona gidip benimkini öldürdüm. 100 kişi öldü. 100 kişi öldürürsem bana bir faydası yok diyor. Onu oradan 100 kişiyi alayım, ölen 100 kişi yerine yetiştireyim. Devşirme sistemi bu. Düşmanın şöyle 8 galiba, 7-8, 13-14 yaşına kadar özellikle iyi aile çocuklarını, onlara göre asil aile, zengin çocuklarını alıyorlar, devşiriyorlar. Pek çok başarılı vezir vardır. Enderun'da okumuş pek çok değerli kişi vardır. Sokulu Mehmet Paşa bunların en ünlüsü. Evet, kesinlikle. Şimdi devşirme alıyor, Anadolu'da Türk ve Müslüman olarak yetiştiriyor. Bir kısmı devlet akademisinde yükseliyor. Benzerini Çarlık Rus'ta da yapmıştır. Zaman zaman, yani Çin'den yapmış mı bilmiyorum Çin'den de, fakat Türklerden, Türk çocuklardan alıp devşirmiş, Ortodoks yapmıştır. Bildiğim kadar, benim bildiğim onlardan ikisi Rahmanov. Rahmanov, evet. Öbürü de Rimski-Korsakov. Rahmanoğullarından. Evet. Öbürü de Kazak asıllı. Evet. Kursak oğullarından galiba. Doğru mu diyorum? Kursak oğullarından Korsakov, Kursakov ya da. Şimdi aslında müziğin, sanatın milliyeti yok, rengi yok, dünya görüşü yok. Ortaktır. Sınırı da yok hatta. Sınırı da yok. Ortaktır. Yani Haçaturyan Sovyetler değil de Amerika'yı iltica etmişti. Epi 60 yıllarda ama ne zaman? Yani ama bakıyorsunuz yani Guyana Bali Suite'inde buna evrensel eserler. Bunlar güzel eserler. Ve Halide İdib'in çok hoşuma gider. İzmir'in işgalini protesto mitinginde Sultanahmet'te yaptığı konuşma biliyorsunuz. Hı hı. Bence aklımda kalan kritik cümlesine devletler, hükümetler, düşmanımız, milletler dostumuzdur. İzmir'e çıkan Yunan devleti bizim düşmanımızdır. Devlet, hükümet. Arkasında kim var beni sorur. Eyvallah. Ama Yunan milleti düşmanımızdır. Komşu devletten dost olmaz. Bak tarihte hep böyledir. Asla komşu devletten dost olmaz. Ama komşu milletten de biri kışkırtmaz ise düşman olmaz. Evet. Hocam hepsi kardeş. Yani devşirsin devşirmesin. Şimdi bizimki iyi ki Mozart'ı devşirmemişler. O zaman bu besteler çıkmazdı ortaya. Ne yapardık? Yani sanatın dünya görüşü biraz olabilir ama keskin dünya görüşü olmamalı. Yani gerçek bir sanatçı bir grubun değil, hı hı, tüm grupların, tüm insanların sanatçısı olmalı. Yani içinde bu sevgiyi, bu insan sevgisini taşıyan, müzikte olsun, hayatta olsun, tüm insanlara hitap ediyor. Olmalı. Hislerinden ve yeteneğinden güç alır aslında, değil mi? Evet, hislerinden, yeteneğinden, aklından ve insan sevgisinde. Yani hiç insan sevgisi olmadan sanatla uğraşılmaz gibi. Evet. Hani belki sırf kuşları severek olabilir, var orada kuş ressamı. Hmm. Ama yine bir canlı orada, fark evet etmiyor. Yani bir canlıyı sevecek. Yani bir canlıyı sevecek. Sırf taşları severek olur mu? Olabilir, bir şey sevecek. Yani Freud'un şeyi tanımı, ruhsal ne demek dediklerinde verdiği ünlü cevap, sevmek ve çalışmaktır diyor. Ben yaklaşık aynı şey olmak üzere severek üretmektir diyor. Keyif alarak üretmektir. Keyif alarak üretirsek ruh sağlığımız yerindedir. Fakat bir sanatçının, insan olsun, hayvan olsun bir şey sevmesi gerekiyor. Cidden sevmesi gerekiyor. Evet. Ama sadece kendi kabilemi severim. Oradan sanatçı çıkıyor ama sesi evrensel çıkmıyor. Yani bizim köyden iyi bir sanatçı çıkabilir. Mahmut Makal, bizim köy. Bak şimdi aklıma. Mahmut Makal. Muhteşem, çok güzel. Köyünü anlatıyor. Ama aslında dünyadaki bütün geri kalmış köyleri anlatıyor. İçinde insan sevgisi var. O yüzden. Yani sadece kendi aşiretini anlatan, sadece kendini anlatan aslında bir şey anlatmış olmaz. Kendini derinden hissederek, insanları severek anlatan, kendinden yola çıkıp insanlara seslenen, müzisyen de olsun, edebiyatçı da olsun. Siz böyle deyince Fakir Baykurt geldi benim de aklıma. Mesela. Aynısı. Sever misiniz gün içerisinde müzik dinlemeyi çalışırken, derken? Vallahi yakın zamana kadar mutlaka dinlerdim. Bir süredir müziği ayrı dinliyoruz eşimle özellikle. Ankara'da. Özel dinliyorsunuz. Ankara'da. Şöyle akşam yani klasik müzik açıyoruz Zehra'nın birlikte. Hı hı. Kitap okuyoruz. Şimdi yazarken başka dilde bile olsa sözlü müzik rahatsız ediyor. Hı hı. Yani cümleyi yazmakta sıkıntı oluyor. Yani Türkçe hiç olmuyor. Yani şimdi klasik batı müziğini severim. Şunu da ekleyeyim. Klasik Türk müziğini severim. Hı hı. Mesela Şakiran'ın Yörük Sema'yı en beğendiğim eserlerden. Gazi Girayhan Mahmut Peşrevi. Efendim, New Age. Kimi New Age'i hafif buluyor. Bilmiyorum, kitaro hafif değildir. Kitaro hafif değildir. Rüzgar da hafiftir ama çok güzeldir. Yüklüdür. Yüklüdür. Bulutlar da hafif gözükür. Ama yüklüdür. Ferahlatır. Yani New Age'in güzel. Vangelis ya da Yunanlı Vangelis. Yani hafif değildir. Yani New Age'si ben klasik Türk müziğini, Batı müziğini, bütün otantik müziktir aslında güzel. Fakat sözü olmayacak yazarken. Sözü olmayacak. Fakat bir süredir şöyle oluyor azizim. Yani tamamen enstrümantal olsa, yani Chopin de olsa, Shostakovich de olsa, müzik olduğu zaman çok iyi yazamıyorum. Dikkatimi dağıtıyor. Dikkatim ona gidiyor. Yani yazarken konsantre olmanız gerekiyor. Arka planda kalmayacak kadar da yüklü ve kıymetli aslında. Yani yazarken açımı hafifçe zımbırdasın olmuyor. Çok gençken üniversitede mutlaka çalardım. Hı-hı. Şimdi kitap okurken olabilir. Şunu açıyoruz, klasik müziği. Her gün ayrı bir besteci her akşam. Onunla okuyoruz kitabı, o güzel oldu. Çok sevdiğim bir söz var. Kimin olduğunu maalesef hatırlamıyorum. Demiş ki birisi, yemek yerken müzik dinlemek hem aşçıya hem besteciye hakarettir. Şimdi yemekte müzik çok yaygın dünyada. Mesela ne bileyim, bagatel çalınırdı bir zaman. Abi Beethoven bestemiş bagatel. Gözünü sil. Beethoven'in müziği, yani karnı yarıklı olmaz. Efendim spagettiyle olmaz, hiçbir şeyle olmaz. Herhangi bir, yani bir müzik eğer değerliyse yemekte dinlenmez. Eğer yemekte dinlenebiliyorsa değerli değildir, hiç dinlemem. Yani eskiden gazinoda böyle şey yapılıyor. Hani şimdi idil bile çalarken gözünü seveyim. İçki içilir mi? Ya da ne bileyim haydari yenir mi? Yenmez. Zeki Müren söylerken de yenmez. Zeki Müren'i böyle elini dizine koyup edepli dinleyecek. Zeki Müren ya da Mine Nurettin Selçuk. Anladığım kadarıyla özel saygı göstermek gerekiyor. Hocam evet öyle. Yani hakikaten yani Mozart çalıyor. O zaman dinleme Chopin'i. Yani müzikler yani çıtır derken, evet, çekirdek yerken olmaz. Sanki onun gibi dikkatimi dağıtıyor müzik. Yani kaliteli müzik, hı-hı, ona ister istemez gidiyorum, yazamıyorum. Yazdığım zaman epeydir. Yani bir eskiden dinliyordum ama bir 15-20 yıldır yazarken dinlemiyorum. Yani yazı, hı-hı, yazarken. Ama onun dışında dinle, kitap okurken ama dinleyebiliriz. Klasik müziği dinlerken özel bir ihtimam göstermek gerekiyor. O zaman alınacak olan haz ve şey belki daha farklı. Tabii ki hiç kimse de klasik müzik dinledikten sonra ya da bir konserine gittikten veya opera dinledikten sonra aman canım ne eğlendik demiyor. Çünkü bu bir eğlence değil. Değil mi? Hocam o kadar bence mest oluyor ki insan. Yani bu klasik Türk musikisi de böyle, klasik, evet, Batı müziği o kadar mest oluyor ki mest oldum demeye mecaliniz kalmıyor. Değil mi? Ama burada şöyle bir durum da var tabii. Televizyonun karşısına geçip de o popüler müzik programlarında, yarışmalarında, sözde yarışmalarında hatta, onların da ne oldu belli değil. 10 yaşındaki çocuklara avaz avaz bağırtılarak şarkı söyletildiğinde insanlarımız karşısına geçip çekirdek yiyip, hatta meyve de yemiyoruz artık, unutuyoruz meyve yemeği, çekirdek yiyip buna dolabiliyoruz böyle artık ne düşünüyorsak. Ama aslında galiba ihtimam açısından bir de hürmet açısından müziğe bu şekilde yaklaşmamak gerek. Çok güzel söylediniz. Mesela İdil Biret bizim daha iyi çocuklarımızdan. Sunakan, evet, ile, evet, özel kanla göndermiş. Şimdi küçükken o hatırlarım annem demişti. Boyu kısa demişti bunu. Bu İdil'in boyu kısa demişti anneciğim. Piyanonun pedallerini basamıyor. Orası yine hocası basıyormuş. Evet. Yani ayağı yetişmiyor. O kadar alçağı koysalar bu sefer eli yukarıya yetişmeyecek. Doğru. Şimdi farz edeyim İdil Biret 5 yaş 6 ya da Mozart. Adam 7 yaşında beste yapıyor. Yani. Mozart'a gittik İdil çalıyor. Abi bu çocuktur diyerekten limonata içilmez. Çocuk çalabilir. Ama çocuk çok değerli bir şey yapıyor. Çocuğa değer vermek gerekiyor. Sanata değer vermek gerekiyor. Hatta yani çok şekilci değilim ama yani günlük yaşam her zaman kravat takmam. Şu an kravatlı değilim. Hı hı. Ama bir konferans sonucu toplumda halk konserine çıkınca kravat takıyorum. Hava sıcaksa ceket giymesem bile takıyorum. Şimdi aynı şekilde bir konsere giderken klasik Türk müziği konserine davet ediyorlar. Korolar olur, gidiyorum. Veyahut da Cumhurbaşkanı Senfonisi'nde opera olabilir. Buna ciddiye giyinip gitmek gerekiyor. Yani o ne öne zarf mazrufla yaklaşıyor. Yani kapsam ile içerik yaklaşıyor. Oraya kravatlı gideceksiniz. Oturup dinleyeceksiniz. Bir, arada girilmez. Bir de hem o konser hem de o temsiller için çok büyük emekler sarf ediliyor. Yalnızca yalnızca genel provalar bile üçer defa yapıldığına göre çok büyük emekler sarf ediliyor. Onun karşılığında da o saygı göstermek gerek sanırım, değil mi biraz daha? Prova o kadar zor, kabul. Evet. Ama şimdi o besteci 30 yılı o harcamış. Evet. Kim diyor yani ne öyle gıy gıy gıy. Televizyonda demiştik. Gıy gıy çıkarıyor ama o gıy gıy çıkarmak için kadın adam 25 yıl uğraştı. 25 yıl sonra o gıy çıkıyor sadece. Tabii. Yani sanatçı sanatçıya saygı göstermek gerekiyor. Bir özel şeye gittim. Türkiye'de çok büyük bir artık 2000 kişilik salonlar var. Özel sahne. Hı hı. Leningrad operası gelmişti galiba. Hı hı. Çok güzel. Başladı. 10 dakika sonra en arkadan tık tık hani topuklu ayakkabı. Bari babet giyin mübarek. Şimdi devlet tiyatrosunun operasını almazlar size 10 dakika sonra. Asla almazlar. İçeri sok. Bu özel sektör ya. Evet. Bu müşteriyi kaçırmamak için. Evet. Müşteriyi kaçırmıyor ama sanata saygıyı kaçırıyor. Tıkır tıkır tıkır bir an eline oturdu. Biraz sonra baktım, 20 dakika sonra iki önündeki sandviç yiyor. Hocam ya balede sandviç yenmez. Benim de canım çekti. Güzel peri falan kokuyor olacak iş mi? Hocam sinemada yemiyoruz. Tiyatroda yenmez. Çıktık aradı sağ olsun eşim bana bir sandviç aldı. Hocam bir şey mi olmaz? Yani balede operada sandviç yenmez. Ünlüdür. Birkaç versiyonu var. Hmm. Ankara Destanı kitabında. Ankara'yı anlatan en uzun şiir kitabıdır. Hmm. 400 küsur sayfa Ankara Destanı. Orada da söyledim. Yanlış hatırlamıyorsam şey. Büyük Üstad Türk tiyatrosunu kuracağını Muhsin Ertuğrul. Ankara'ya gelince hep 4-5 oyunla gidiyorlar. Çünkü belli bir izleyici var mesela. Samsun'a bitti. Hı hı. İzleyici bir kere gidiyor. İzleyici bir kere gidiyor. İkinci kere aynı oyunu oynayamıyor. Çünkü ikinci bir yani salona işte 300 kişi girdi. 300 daha yok. Hep aynı 300 gelecek. Onun için 3 gece oynaması için 3 farklı oyun sergilemesi gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bütün oyunlara da Atatürk gidiyor. Bir gün Muhsin Ertuğrul, şimdiki Türk Ocağı'nda. Orada tiyatro var Muhsin Ertuğrul'un. Atatürk geleceğim demiş. Tam 20 oluyor. 20'ye 1 kala, 2 kala. Köşkten yaverler telefon ediyorlar. Siz biliyorsunuzdur. Gazi Hazretleri biraz gecikecek. 10 geçe başlatır mısınız? Bugün bunun birçok yerdeki cevabı evettir. O gün için Muhsin Ertuğrul, kusura bakmayın, başlatamam. Perde tam 20'de açılır diyor. 20'de başlatıyor tiyatroyu. Tam 10 geçe Gazi geliyor. Hemen kapıları açıyorlar, buyurun diyorlar. Başladı mı bakıyor, başladı. İşaret ediyor, kapatın diyor. Geçiyor, fuayeye oturuyor. Şimdi gidip görülebilir. Taştandır. Yani galiba aynı şey. Yani de restore edilmedi. Taş oturaklar var. Oraya içinde. Oraya oturuyor, birinci perdenin bitmesini bekliyor. Bitiyor, sanatçılara tebrik ediyor. İkinci perde başlamadan önce geçip oturuyor yine. Muhsin Bey çıkıyor. Değerli izleyiciler diyor. Biraz önce oyunumuzun birinci perdesini izlediniz. İkinci oynamamız gerekir. Ancak çok değerli, özel bir konuğumuz vardır. Birinci perdeyi tekrar sahneleyeceğiz diyor. Birinci perde oynuyorlar. Ara veriliyor. Aradan sonra ikinci perde oynuyor. Şimdi bu adam Muhsin Ertuğrul mesela çok ender, kazara, sigara içen biri sahneye atsa o gün prova falan yapılamıyor artık. Hoca kriz geçiriyor çünkü. Yani tabağına tükürmek gibi bir şey. Sahne kutsaldır. Kutsal bir mekan. Sigara atamazsın oraya diyor. Tam zamanda başladı. Gelen reis-i cumhurda, Atatürk dahi olsa tam zamanda başlar. Tam zamanda başlar. O sanatına saygılı. Gelen konuk sanata ve sanatçıya saygılı. Ama o Muhsin Ertuğrul aynı zamanda reis-i cumhura saygılı. İki kere oynuyor birinci verdiği. Herkes mutlu. Ve anlamlı. Anlamlı. Bir de galiba Vasfı Rıza Zobu'nun ekibi Ankara'ya gelmiş. Atatürk çaya davet etmiş. Köşke içmişler. Atatürk oturur diyor. Onlar da oturmuşsa ama ertesi gün Eskişehir'e gidecekler. Eskiden karayoluyla bir alem. Eskişehir'e gidecekler. Müsaade istiyorlar. Doktor Reşit Galip. Hı hı. Türkiye'nin en iyi Mustafa Necati, Reşit Galip, Hasan Ali Yücel. Bunlar evet. Büyük milliyetçi eğitimciler. Evet. Eğitimciler. Diyor ki paşam diyor elinizi öpmek istiyorlar. Müsaade ederseniz. Hayır olmaz diyor. Sanatçı el öpmez. Reşit Galip Bey de çok akıllı. Efendim diyor, reis-i cumhurun elini öpmeyecekler diyor. Kurtuluş Savaşı komutan, kahraman elini öpecek. Ha o zaman olur diyor. Elini uzatıyor. Elini öpüyorlar. Hocam karşılıklı olmalı. Saygı deyince çocuk dedeye saygılı olacaksa. Hayır. Dede de çocuğa saygı. Anne baba çocuğa saygı. İstediğimi söyleyeyim. Çocuk şu X mesleğini istiyor. Yeteneğini, hevesine uygunsa X mesleğine girecek. Ben istediğim için C mesleğine gitmeyecek çocuk. Onu zorlamak, meslek seçimini zorlamak çok büyük bir saygısızlık. düze gözükmeyen. Evet. Genç yaşlıya, yaşlı gence saygı olacak. Herkes sanata saygı olacak ama sanatçı da topluma saygılı olacak. Sizin programda saygı duyuyorum. Alaturka'ya, Açık Radyo'ya, sanata, sanatınıza. Teşekkür ediyoruz ama galiba en önemlisi de müziğe daha fazla önem ve değer vereceğiz ve saygı duyacağız galiba. Çünkü duymazsak bize biçilen müzikte pek de öyle bizim hak ettiğimiz gibi müzik olmayacak sanırım. Kesinlikle. Ben edebiyatla uğraşıyorum. Roman yazıyorum. Epistir, 7. romanım çıktı. Tiyatrolarım var. Komşu Köyün Delisi benim oyunumda. Devlet Tiyatrosu oynadım. Şimdi ben edebiyatla uğraşıyorum. Besteci değilim. Fakat bana yine öyle geliyor ki dünyada insanları bir araya getirme potansiyeli en yüksek sanat müziktir. Evet, doğru. Ya aynı heykeli aynı anda göremiyor insanlar. Ya da bir resim, yani bir müzede varlığı orada gidip 10 bin kişi göremiyoruz. Ama artık müziği eskiden 500 kişi bir sahnede. La Scala'da izliyordunuz. Evet. Şimdi ama bu teknolojinin imkanlarına ötürü çok sevdiği insan izliyor. Ve insanları en fazla heyecanlandıran. Yani her mimari motif size heyecan vermeyebilir. Evet. Modern bir heykelden keyif almayabilirsiniz. Ama müzik insanları bir araya getirme ve onları heyecanlandırma gücüne en fazla sahip sanattır. Dört duvar aşabilen tek sanat dalı belki de. Doğru. Onun için de herhalde özellikle de müzikle daha fazla bir arada olmamız lazım. Müzikle buluşmamız lazım belki de. Geçmişte olduğu gibi, geçmiş kuşakların yaptığı gibi belki birazcık televizyonu kapatıp o arada elimize bir ut alıp, bir gitar alıp, bir ney alıp ya da bir başka çalgı alıp ya da bir klarnet, flüt alıp ona zaman harcayıp hatta bu alanlarda bir araya gelip küçük müzikler yapıp belki daha mutlu olabiliriz. Ne dersiniz hocam? Son kapanış kesinlikle, olarak. Kesinlikle, kesinlikle. O zaman dinleyelim, çalalım. Çalana saygı duyalım. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Sağ olun. Profesör Doktor Üstün Dökmen'le gerçekleştirdiğimiz röportajı paylaştık sizlerle. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, 94.9 Açık Radyo'da Alaturka programı bu hafta da sizlere veda ediyor. Haftaya bir başka Alaturka'da yeniden bir arada olmak temennisiyle hoşça kalın, esen kalın, müzikle kalın değerli dinleyenler. Alaturka. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri. Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin Antep.